NPO Radio 1 met Saïda Maghé. Een goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht over dus toch een landelijk vuurwerkverbod. En Jesse Klaver over de vraag of dat na dit jaar voor altijd dan zo moet blijven. Maar nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Limburgse gedupeerden van de watersnood van afgelopen zomer krijgen opnieuw 1000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het gaat om mensen die het zwaar zijn getroffen en eerder ook al 1000 euro uit het fonds kregen. Het bedrag wordt begin december op hun rekening gestort. Daarnaast gaat er bij elkaar 3 miljoen euro naar lokale fondsen. Dat geld is voor extra schrijnende gevallen. Na de watersnood begon het Nationaal Rampenfonds een inzamelingsactie. Die leverde ruim 11 miljoen euro op. De Raad van State biedt na zelfonderzoek excuses aan voor zijn rol in het toeslagenschandaal. In een rapport concludeert de Raad dat te lang is volgehouden dat de Belastingdienst zelfs bij kleine overtredingen de kinderopvangtoeslag mocht terughalen bij ouders. Dat was een verkeerde werkwijze, erkent de Raad van State. Ouders die de dupe zijn geworden door het feit dat wij te lang die strenge lijn hebben gehanteerd, daar bieden we onze excuses voor aan. We hadden die betere rechtsbescherming moeten verlenen. Veel toeslagenouders kwamen in de problemen door de terugvorderingen. Als ze daarna naar de rechter stapten, werden ze vaak tot aan de Raad van State in het ongelijk gesteld. De Raad zegt zich kritischer te gaan opstellen tegenover overheidsorganen. De marechaussee stopt met etnisch profileren bij grenscontroles. In september oordeelde de rechter nog dat de huidskleur mag meewegen bij een beslissing om iemand te controleren. Toch stopt de marechaussee ermee, onder meer vanwege de maatschappelijke discussie daarover. In de ziekenhuizen is het aantal coronapatiënten verder opgelopen. Het zijn er nu 2147. Daarvan liggen er 428 op de IC. Het RIVM noteerde afgelopen dag ruim 21.000 nieuwe positieve coronatests. Minder dan gisteren, maar wel meer dan het daggemiddelde van de afgelopen week. De 21 Nederlanders die in quarantaine zaten in een hotel op Sardinië mogen vanavond weer naar huis. Na een corona-uitbraak vorige maand moesten 44 reizigers in quarantaine. Een deel kon eerder al vertrekken na een negatieve test. Vuurwerkverkopers zijn niet blij dat er dit jaar opnieuw een verbod komt op het afsteken van vuurwerk. Het kabinet wil met de maatregel voorkomen dat de druk op de zorg verder oploopt. Verkopers noemen het verbod onbegrijpelijk. Naar mijn mening had het beter gekund doordat dit soort problemen vroegtijdig onderkend waren. Want we weten natuurlijk allemaal al maanden van de problematiek. Alleen niemand durft er een besluit over te nemen en dat is best wel frustrerend. Het kabinet heeft besloten dat er ook dit jaar een compensatieregeling komt voor de vuurwerkbranche. Vorig jaar werd daar zo'n 40 miljoen euro voor uitgetrokken. Een kleine meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden steunt na lang onderhandelen het Build Back Better-plan van president Biden. Die wil met het pakket de economie vergroenen en moderniseren en op grote schaal onder meer het onderwijs, de woningmarkt en de armoede in de VS aanpakken. Het investeringspakket met een waarde van 1750 miljard dollar gaat nu naar de Senaat, waar naar verwachting opnieuw aan het plan zal worden gesleuteld. De Democraten hopen dat het pakket voor de kerst wordt aangenomen. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 11 graden. Vanaf zondag buien, ook draait de wind en het wordt dan een stuk frisser. En de ANWB verkeersinformatie krijgt u van Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Saïda. Hoe staat het er op dit moment voor? Nou, het is een niet zo'n bijzonder drukke spits. De meeste files rond Den Haag en bij Rotterdam, maar ook in het midden van het land. Wat opvalt is de A27, Utrecht-Breda, bij knooppunt Gorkum. 11 kilometer file vanaf knooppunt Everdingen met 3 kwartier vertraging. File wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen, die blokkeert de rechte rijstrook. De A28 is dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij afrit Den Dolder. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En er staat een kapotte auto op de A256, dat is in Zeeland, vanuit Goes naar Zierikzee, bij de Zandkreekdam. 5 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Hubo is thuis in verlichting. Met energiezuinige en decoratieve lampen. Heb jij een vraag over energiezuinige lampen? Of over het aansluiten van een dimmer? Steek je licht op bij de vakmensen van Hubo. Hubo helpt. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Bloedkoraal. Muziektheater over een verloren liefde en de kunst van het ongelukkig zijn. Met accordeon duo Toebak en Jack Woutersen. Kijk snel op bloedkoraal.nu. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We doen dit als kabinet echt alleen maar vanwege de corona en het feit dat de zorg gewoon echt heel erg tegen zijn plafond begint aan te komen. Er is dit jaar geen ruimte voor honderden vuurwerkslachtoffers in de ziekenhuizen, zegt het demissionaire kabinet. Daarom geldt er dit jaar weer een vuurwerkverbod. Saïda Maghé. Nieuws & Co. Het verkopen en afsteken van vuurwerk is tijdens de jaarwisseling dus verboden. Burgemeesters vroegen er gisteren al om zo'n verbod, vanwege de aanhoudende druk op de zorg. Ik heb contact met Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik denk dat ik een opgeluchte burgemeester aan de lijn heb. Vorig jaar was er natuurlijk ook al zo'n verbod. Leverde dat toen zoveel op voor uw gemeente? Nou, het was in ieder geval behoorlijk rustig. Veel rustiger dan voorgaande jaren. En in een situatie waarin er heel veel mensen in de ziekenhuizen liggen, de spoedeisende hulp totaal overbelast is, is het wel prettig als je er niet nog heel veel extra slachtoffers gewonden bij krijgt. Ja, dit jaar is het dus weer geregeld vanwege corona. Denkt u nu niet, nu doorpakken, er moet gewoon een blijvend landelijk verbod komen? Nou, Utrecht heeft daar al eerder stappen voor aangekondigd, net als een aantal andere grote steden, Amsterdam en Rotterdam, maar wel om echt andere redenen ook. Dat had voor een deel natuurlijk te maken met ook wel weer de slachtoffers. Het is niet voor niets dat traumachirurgen in Nederland al heel lang dit bepleiten. Maar ik vind het wel belangrijk dat we deze twee discussies nu niet door elkaar heen klutsen. Het kabinet heeft terecht, denk ik, aangegeven dat ze dit vanuit de corona-optiek doen. Daar is ook heel veel gegronde reden voor. En voor die andere discussie, waar voor- en tegenstanders zijn, vind ik, moet je ook echt een ander debat voeren. Ik zou het zelf niet wijs vinden om die dingen door elkaar heen te halen. Nee, maar er is misschien nu wel een opening gevonden. Eerst was het toch wel voor een groter deel van de samenleving onbespreekbaar. Maar ja, Nu gebeurt het toch al wel twee opeenvolgende jaren. Dat klopt. En wij hebben zelf recent ook in Utrecht een peiling laten doen onder de bevolking. En dan zie je eigenlijk dat de steun voor een vuurwerkvrij oud en nieuw gewoon echt groeiende is. Ja, wat zijn de cijfers? Een meerderheid is daar sowieso voor. En die meerderheid wordt eigenlijk alleen maar groter naarmate bijvoorbeeld de gemeente zelf ook centraal een oud en nieuw viering organiseert. Al dan niet met vuurwerk of met een lichtshow of op een andere manier. Dus wij zijn ook wel in gesprek met onze wijken van goh, wat kunnen we nou eigenlijk vanuit de stad zelf laten organiseren? Waar is de behoefte? Welke groepen mensen zien er eigenlijk heel erg tegenop als er geen vuurwerk mag worden afgestoken en waarom? En wat kunnen we hen eventueel aan alternatieven bieden? Dus dat gesprek, dat is gaande. En je merkt die omslag, die is er ook. Maar ik denk dat het goed is om dat dan op een ander moment ook met elkaar inderdaad te bediscussiëren. Ja, inderdaad, want nu gaan toch dingen door elkaar heen lopen. Die vuurwerkshow waar u het over heeft, of op meerdere plekken, is dat dan wel iets wat deze jaarwisseling zou kunnen plaatsvinden? Of nee, heeft u het dan over de toekomst? Dan hebben we het echt over de toekomst. Want kijk, een van de redenen waarom wij vanuit alle burgemeesters in Nederland, niet alleen het Veiligheidsberaad, maar ook de VNG gezamenlijk de oproep aan het kabinet gedaan hebben, is ook omdat we willen voorkomen dat er grote mensenmassa's bijvoorbeeld op straat ook bij elkaar komen. Omdat we echt ook dat als een ander risico zien dan puur alleen het afsteken van het vuurwerk. Dus ja, het is echt ook bedoeld om de zorg te ontlasten, want op verschillende plekken in Nederland is de druk heel, heel erg groot. Wordt ook heel belangrijke zorg nu afgeschaald. Dat zien we eigenlijk over de hele linie. En zowel onze mensen in de zorg, maar ook de mensen van de nood- en hulpdiensten, die zijn eigenlijk gewoon aan het einde van hun Latijn. Dus duidelijk, u zegt het is echt belangrijk dat er dit jaar dat verbod komt. En nou, die vuurwerkshow, dat is dan iets voor in de toekomst. Tegelijkertijd denk ik ook wel, het is toch iets waar een hele hoop mensen, ook Utrechters, veel plezier aan beleven. Juist misschien nu, in een tijd waarin zo weinig plezierigs is. Ja, snap ik. Dat begrijp ik heel goed. En dat is ook zo. En daarom is dat denk ik ook voor het kabinet best een lastig besluit geweest. Want juist in een tijd waarin het heel erg donker is, wil je mensen niet hun pleziertjes afnemen. Alleen het vuurwerk is al lang en breed een onderwerp van maatschappelijke discussie. Er zijn ook heel veel mensen die er juist last van hebben, overlast ervaren. Dus in die zin zie je gewoon dat die discussie wel kantelt. En ik hoop eigenlijk dat er ook een heleboel andere manieren zijn om ook in de donkere tijd rondom kerst en oud en nieuw in een veel kleinere kring dan we gewend zijn elkaar wel op te zoeken en ook wel een mooie tijd te hebben. Want dat nodig is, hè, dat zie ik. Daar hebben wij vanuit onze rol als burgemeesters natuurlijk ook zorgen over. Omdat we gewoon eigenlijk merken dat de samenleving ook een beetje op is. En mensen somber worden. En ze hebben wat dat betreft ook wel lichtpuntjes nodig. Maar deze is daarin dit jaar gewoon onverstandig. Ja, degene die nu zeker geen lichtpuntjes zien, dat zijn de vuurwerkhandelaren. Heeft u contact met de vuurwerkhandelaren in uw stad? Want die zitten nu dus wel weer met ingeslagen vuurwerk wat niet verkocht mag worden. Halverwege november. Ja, dat snap ik. Maar ik begrijp ook dat het kabinet hen compenseert. En dat lijkt me op zich ook terecht. Tot slot nog even, hoe gaan jullie dit verbod handhaven? Want ik woon zelf in Utrecht. En ik zag toch vorig jaar in de buurt toch best wel wat vuurwerk werd afgestoken. Ja, het is ook niet een garantie dat dat helemaal niet meer gaat gebeuren. Maar we hebben ook vorig jaar, en dat zullen we ook dit jaar weer doen, met de politie, met onze BOA's, zo goed en zo kwaad als het kan, die handhaving georganiseerd. Ik merk natuurlijk wel dat de druk ook op de diensten heel groot is. Maar een eenduidige regel, het mag niet, is echt makkelijker te handhaven dan het mag wel. En er ontstaan dan alsnog ook vaak problemen enzovoort. Dus in die zin is het denk ik voor de hulpdiensten wel makkelijker, omdat de regel gewoon heel helder is. Het kan niet. Het mag niet. Hij is duidelijk. Nee. Ja. Sowieso dit jaar niet. En wie weet wat de toekomst ons nog gaat brengen. Sharon Dijksma was dit, burgemeester van Utrecht. Dank u wel. Dank u wel. Ik praat nog even door met Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Goedemiddag, meneer Klaver. Goedemiddag. Ja, uw partij pleitte eerder deze week al voor een vuurwerkverbod. Dus ik neem aan dat u blij bent dat het er nu komt. Ja, ik ben blij dat het er komt. Ik denk dat het echt heel verstandig is om dat nu niet te doen. Gelet op de grote druk op de zorg, maar ook van de andere hulpdiensten. Hoe het besluit tot stand is gekomen was toch ook wel echt weer wonderlijk. Ja, want het was toch een hele andere mening van het kabinet. Ja, kijk, als gisteren nog wordt gezegd, we hebben eigenlijk niet alle cijfers paraat. Wat ik toen niet vond, hoor. Die cijfers zijn er wel degelijk. Waarom het verstandig is om met een vuurwerkverbod te komen. En vandaag wordt in één keer wel het besluit genomen, omdat er nu wel lobby op gang is gekomen. Ja, volgens mij is dat kenmerkend voor hoe er op dit moment rondom corona besluiten worden genomen. Als er voldoende lobby is of druk, dan gebeurt iets. Maar niet omdat iets gewoon juist is om te doen. Ja, dus je bent niet zo blij met de reden waarom, maar wel dus met wat er uiteindelijk in is uitgekomen. Absoluut. Ja, de motivatie is toch wel die druk op de zorg. Maar wat enigszins verwarrend is dat Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk Acute Zorg, in de briefing voor Kamerleden zei dat vuurwerkslachtoffers geen grote belasting vormen voor de zorg. Het gaat om beperkte aantallen, zei hij, en meestal verblijven ze maar kort in het ziekenhuis. En hij zei dat hij zich vooral zorgen maakt over de nieuwe besmettingen als mensen op oudejaarsavond in grote groepen bij elkaar komen. Dus ja, dan is toch wel de vraag, helpen we de zorg nou echt met dit vuurwerkverbod? Ja, ik denk echt dat we de zorg hiermee helpen. Maar het is niet de oplossing. Namelijk, de zorg staat al zo lang onder druk, ook al voor corona. De personeelstekorten zijn enorm. De werkdruk is groot. Maar toch zal dit wel helpen. Als je ziet dat er toen er nog geen vuurwerkverbod was, 1300 vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp komen, of bij de huisartsenpost, dan is dat gewoon een druk. En ja, dit zijn, over het algemeen hoeven ze niet lang in het ziekenhuis te verblijven, maar het zet juist in die feestdagen, als het al moeilijk is om bezettingen rond te krijgen, ja, zet het echt wel druk op die zorg. Druk die er nu niet bij kan. Ja, dit jaar is het kabinet overstag gegaan door de druk, in ieder geval vanuit de zorg inderdaad, vanwege de coronapatiënten. Kunt u zich voorstellen dat het volgend jaar of ooit wel weer wordt toegestaan? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het heel verstandig is. Maar goed, dat is inderdaad, daar ben ik het wel met burgemeester Dijkstra over eens. Dat is een debat wat we apart zullen moeten voeren. Dat zullen wij ook doen, samen met de Partij voor de Dieren. We hebben daar eerder ook voorstellen voor gedaan. Ik vind dat er nu een vuurwerkverbod, dat we dat moeten doortrekken. Als je ziet dat er 70% minder slachtoffers vallen. Als er 2/3 minder fijnstof in de lucht komt. Als er veel minder geweldsincidenten zijn. Als de brandweer minder vaak hoeft uit te rukken. Ja, dan zie je zoveel voordelen van zo'n vuurwerkverbod. Ja, dat het me sterk lijkt dat je zegt, we gaan gewoon even vrolijk met elkaar vuurwerk afsteken. Nou, de branchevereniging, die natuurlijk enorm baalt, want ja, vuurwerk is wel ingeslagen, zegt, door zo'n verbod maak je illegaal vuurwerk juist aantrekkelijker. Ja, dat is het interessante. Eigenlijk hebben we vorig jaar voor het eerst geëxperimenteerd, zou je kunnen zeggen, met zo'n vuurwerkverbod. En daaruit bleek dat er helemaal niet meer illegaal vuurwerk daardoor werd afgestoken. Ja, nog dus niet misschien. Je maakt het niet aantrekkelijk. Nou, bedoel, ja, nog niet. We hebben het nu 1 keer getest, vorig jaar. Toen is er niet meer illegaal vuurwerk afgestoken. En ik denk dat het ook komt dat mensen heel goed snappen dat als er een verbod is, dat je daar gewoon aan moet houden. Er zullen altijd mensen zijn die dat niet doen. Maar dat geldt ook voor het rode licht. Er zijn ook mensen die niet stoppen voor rood licht. Maar dat is geen reden waarom we zeggen, we schaffen de stoplicht af. Dankjewel. Jesse Klaver was dat van GroenLinks over het vuurwerkverbod. Gaan wij naar Robert Vriesen met de files. Het was net niet heel erg druk. Is het al opgelost? Nee, het is nog niet allemaal opgelost. Er staat nog 120 kilometer file, zei je daar, in het land. Het is niet bijzonder druk. De meeste files rond Den Haag en bij Rotterdam. Ook in het midden van het land, op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er staat daar een kapotte vrachtauto in de weg. Die blokkeert de rechte rijstrook. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Want bij afrit Den Dolder is een auto met aanhanger geschaard. Die vervoerde bakstenen. En dat duurde even voordat het opgeruimd was. Er zijn nu nog 2 rijstroken dicht. Dus 3 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En een kapotte auto in Zeeland op de A256 vanuit Goest naar Zierikzee. Bij de Zandkerkdam 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En er is meer nieuws. Joe Biden draagt zijn taken als president van de Verenigde Staten tijdelijk over aan vicepresident Kamala Harris. Hij moet vandaag namelijk voor een routineonderzoek naar het ziekenhuis, waarbij hij onder narcose wordt gebracht. Harris is dus nu even de eerste vrouwelijke president van de VS. Een joint opsteken in Duitsland wordt binnen een paar jaar legaal. Volgens verschillende Duitse media hebben de onderhandelende partijen een akkoord bereikt om cannabis te legaliseren. Wiet is nu alleen toegestaan in Duitsland voor medisch gebruik. Op dit moment is cannabis alleen volledig gelegaliseerd in een aantal Amerikaanse staten en in 5 landen, waaronder Canada en Mexico. En op het strand van Wassenaar is een grote vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. 3, 2, 1. Dat wordt heel vet hoor. Heel gaaf. Het explosief werd vorige maand ontdekt tijdens de bouw van een nieuwbouwwijk in Hazerswoude-Rijndijk bij Alphen aan de Rijn. Daar was geen plek om de grote bom tot ontploffing te brengen, dus werd het naar het strand gebracht. Nieuws en kool. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het 3e seizoen van de serie Undercover gaat zondag van start op Netflix en de Vlaamse zender 1. De serie was in 2020 de best bekeken serie van Nederland op Netflix. En het nieuwe seizoen belooft ongekend spannend te worden. Even in. Je hebt godverdomme lef hier te komen, verrekte kutwoud. Ik wil gewoon even klappen. Man, kapot! Godverdomme! Ik krijg meteen weer zin om te kijken. Goedemiddag, Tom Waas. U speelt undercover agent Bob Lemmens. Ja, een derde seizoen van een serie die zo succesvol is. Dan wordt de druk steeds groter om de voorgaande serie te overtreffen. Had u dat gevoel toen u hoorde dat er een derde seizoen zou komen? Ja, ik was toen ze aan mij vroegen, wil je derde reeks maken? Heb ik wel gezegd, van, ja, ik wil eerst even het verhaal horen. En dan kwamen ze plots af met ja, Bob en Ferry moeten samenwerken. Ja, dan had ik wel zoiets van, hoe ga je dat in hemelsnaam doen? Want die haten elkaar. Ja, precies. Maar ja, ze zijn er gewoon echt in geslaagd om er zo'n spannend seizoen van te maken. Ja, het is geen verkoopstage, maar ik vind het eigenlijk het beste seizoen tot hiertoe. Nou ja, het is toch een klein beetje verkoopraadje, maar dat mag. Want inderdaad, u zei het al, uw personage Bob Lemmens gaat in dit nieuwe seizoen dus samenwerken met zijn grootste vijand, Ferry Bouwman, gespeeld door de Nederlander Frank Lammers. Netflix postte onlangs op sociale media dat Ferry Bouwman in seizoen 2 slechts 5 minuten te zien was. Ja. Maar in het nieuwe seizoen 3, maar liefst 168 minuten. Was dat om het Nederlandse publiek een beetje gerust te stellen, denkt u? Oh, ik denk, dat zou je eigenlijk aan de scenaristen moeten vragen. Maar ik denk wel dat er in Nederland een heel groot gemis was. Hè? In België leeft dat iets anders. Maar ja, in Nederland had zoiets van, waar is Ferry naartoe? De mensen die daarop zitten wachten, die krijgen hem in elk geval dubbel en dik terug in dit seizoen. Ja, hij werd misschien in Nederland inderdaad wel heel erg gemist. Maar in Vlaanderen was dat dus minder? Ja, dat leeft toch anders op een of andere manier. We zaten daar met een West-Vlaamse cast. Wim Willaert en Sebastien de Waal, die in België heel populair zijn. Dat leeft anders op een of andere manier. Ik voel ook heel erg de spanning in Nederland nu voor dat derde seizoen. Dus, dat is toch anders dan bij ons. De spanning in Nederland is sterker. Ja, ik voel het zelf ook op straat, hoor. Ik kon vroeger nog redelijk anoniem in Nederland de straat over. En ja, ik voel het al sinds. En dat komt er wel helemaal van. Het lijkt precies alsof elke Nederlander de serie gezien heeft. Ja, nou ja, dat is misschien ook wel zo. Nou, niet alle Nederlanders, maar in ieder geval heel veel. Hoe verklaart u de populariteit van die serie? Nou, ik denk... Het ziet er niet Vlaams nog Nederlands uit. Het ziet er internationaal uit, denk ik. En ik denk wat de meeste mensen aanspreekt, is dat het zowel Ferry als Bob dat zijn echte mensen, snap je? Mm-hmm. Die buiten Ferry, die crimineel is, ook zijn vrouw nog graag ziet. Bob, die een keiharde politieman is, maar eigenlijk ook nog heel veel om zijn familie en zijn kinderen geeft. Dus ja, ik denk dat die menselijkheid dat er heel hard in speelt. Nou, ik las dat u door de opnames van Undercover in combinatie met uw reisprogramma, ook te zien in Nederland, behoorlijk was gesloopt en dat u het voortaan anders zou willen aanpakken. U zou de weekenden vrij houden. Is dat voor dit weekend gelukt? Nee, wat ik zie in die promoweek is dat echt verschrikkelijk. Hè. Ik zit nu... Ik zit op alle Belgische radio's zaterdagochtend. En dan zondag zit ik bij Umberto Tam in een talkshow. Dus ja. Wel gezellig. Nee, dit weekend heeft er allemaal te geloven. Oké, nou dan volgend weekend. Ik hoop het. Misschien vanavond in ieder geval een vrije avond. Bedankt, Tom Baas. Zondag om 9:10 verschijnt de eerste aflevering van het derde seizoen. En volgens Tom Baas dus beste seizoen van Undercover op Netflix. Gaan we naar de sport, naar schaatsen in Stavanger in Noorwegen. Daar is de wereldbeker schaatsen. Sebastian Timmerman is daar ook. Sebastian, de vrouwen rijden nu de 1000 meter. En de slotrit is net gestart inderdaad bij dit tweede internationale weekend van het seizoen. En in de slotrit zien we Jutta Leerdam, 22 jaar jong, de wereldkampioene van 2 seizoenen geleden. Vorig seizoen werd ze tweede op het WK achter de Amerikaanse Brittany Bowe. Die heb ik net zien rijden en de Amerikaanse is in een hele goede vorm begonnen aan deze Olympische winter. Want de 33-jarige Brittany Bowe rijdt zojuist het baanrecord. Verbetert dat baanrecord 1:14:16. En dan is na 200 meter Jutta Leerdam 2300ste van een seconde langzamer dan de openingstijd van Brittany Bowe. Leerdam neemt het in deze slotrit op tegen de Japanse Mio Takagi. Die werd vorige week bij de eerste wereldbekerwedstrijd tweede. Achter diezelfde Brittany Bowe weer. En Jutta Leerdam viel daar met de vijfde plaats toch een beetje tegen. Want zij excelleerde vooral aan het begin van dit seizoen bij het Nederlands kampioenschap. Ze ligt voor Leerdam bij het ingaan van de laatste ronde. Takagi komt onderdoor in de binnenbocht in Stavanger. Kleine intieme hal. En dan op de laatste kruising heeft Jutta Leerdam een mooi richtpunt aan Takagi. Die moet de laatste buitenbocht in. Reed een meter of zes voor Jutta Leerdam. Leerdam ook wel met moeite in de laatste binnenbocht. Ze heeft moeite om de coördinatie goed te houden. En dat kost haar dan de ritzegen. Takagi wint de rit en rijdt de tweede tijd 1:15.01. Zij wordt op bijna een seconde van Brittany Bowe tweede. Bowe dus 1, Takagi 2. En het brons gaat bij deze wereldbekerwedstrijd naar Nau Cordeira. Want Jutta Leerdam strandt in 1:15.22 op plek 4. Wel iets dichter bij het podium dan vorige week. Maar wederom geen medaille dus voor de Nederlandse Jutta Leerdam. Zij wordt vierde. Irene Wüst eindigt op de negende plaats. En Femke Kok viel toch wel tegen. Want Femke Kok, de nummer 2 van het Nederlands kampioenschap, komt hier in Stavanger niet verder dan de 17e plaats. Na een week waarin de coronabesmettingen de 20.000 per dag ruim overstegen, is de vraag: krijgen we die komende week wel naar beneden? Ik praat erover met veldepidemioloog Amrish Bajou. Graag tot zo. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro, samen zorgen we ervoor. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Mahler's vierde symfonie en liederen uit Des Knaben Wunderhorn. Met dirigent Daniel Harding, bariton Christian Gerhaar en het Zweeds Radioorkest. Bestel op concertgebouw.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is 6:02, Marnix Ampersen is hier aangeschoven met de hoofdpunten uit het nieuws. Ook ziekenhuizen in de regio Zwolle kunnen de zogenoemde kritieke planbare zorg niet meer altijd op tijd uitvoeren. Dat komt door het stijgend aantal coronapatiënten. Het gaat om zorg die binnen 6 weken moet worden verleend. Alleen in Twente, een deel van de Achterhoek, en in Midden-Nederland kan die zorg nu nog op tijd worden geleverd. Limburgse gedupeerden van de watersnood van afgelopen zomer krijgen opnieuw 1.000 euro uit het Nationaal Rampenfonds. Het gaat om mensen die het zwaar zijn getroffen en eerder ook 1.000 euro uit het fonds kregen. Het bedrag wordt begin volgende maand op hun rekening gestort. Vuurwerkverkopers zijn bang dat Nederlanders nu vuurwerk uit het buitenland gaan halen, nu er dit jaar in Nederland opnieuw een verbod komt. De verkopers noemen dat besluit onbegrijpelijk. Het kabinet wil met het vuurwerkverbod voorkomen dat de druk op de zorg verder oploopt. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het Build Back Better plan van president Biden. Het investeringspakket heeft een waarde van $1.750 miljard. Het geldt dus onder meer voor onderwijs, betaalbare woningen en armoedebestrijding. Gaan we naar het verkeer. Robert Vriezen. Altijd nog 130 kilometer file op de Nederlandse wegen. Veel vertraging nog op de A27. Als je vanuit Utrecht naar Breda rijdt, kom je in de file tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. Omrijden kan via Deil over de A2 en de A15. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Utrecht, vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Strandhorst en Harderwijk nog wel 3 kilometer file na een ongeluk. Je vertraging nog 20 minuten daar. En hij is echt net aangeschoven. Gerrit Hiemstra. Ja. Hallo. Gerrit, vertel, het weekend. Wat voor weer kunnen we verwachten? Nou, ik denk dat het zaterdag een beetje vergelijkbaar is met vandaag. Ik denk dat er veel bewolking zal zijn. Hoewel vandaag op veel plaatsen de zon ook heeft geschenen. Vooral in het westen en noorden van het land. Daar was het echt aangenaam herfstweer. Het is ook zacht geweest en dat is denk ik morgen ook zo. We hebben maximum temperaturen van zo'n 10 tot 12 graden. En de zon zal weinig te zien zijn, overwegend bewolkt. Maar het blijft wel droog. Dus dat is dan weer een pluspunt. Ja, ja, de wind is bovenland zuidwestelijk. En daar is hij matig, kracht 3, 4. Aan de kust westenwind. En dat is dan een windkracht 5. 'S Avonds en 's nachts kan het wat gaan regenen. En dat heeft te maken met wat meer bewolking natuurlijk. Het zal wat motregen zijn. Nou, dan hebben we zondagochtend regen. Dan trekt er een regengebied over, een front. En daarna klaart het weer wat op. Dus ja, het is een wat wisselender beeld zondag. De temperatuur ligt ook een fractie lager met een graad of 10. Dus dat is dan het weekend. Ja, en daarna wordt het koud. Kouder. Ja, kouder, inderdaad. En? Ik las zo op wat plekken dat er mogelijk sneeuw ging vallen. Ja, dat is natuurlijk wat sommige media al heel snel gaan roepen als het heel ver weg is nog. Is uiteraard veel te voorbarig, want het wordt inderdaad wel kouder. En overdag hebben we dan temperaturen van zeg maar de periode maandag tot en met woensdag zo'n 6, 7 graden overdag. En vooral dinsdag, de nacht van maandag op dinsdag, die kan best wel koud worden. Met lichte vorst, min 2 denk ik zo gemiddeld. Nou, dat lijkt dan toch wel een beetje op winter te worden. Hè? Maar goed, het mag ook in deze tijd van het jaar zo langzamerhand. Maar sneeuw, dat zit er daarna nog niet in hoor. Het kan wel eens een keer een buitje zijn met wat natte sneeuw. Donderige vrijdag of zo, maar dat is dan ook alles. Oh. Dus, Dat was het. Ik dacht, dit is misschien nog te vroeg om te zeggen, maar ja, het is eigenlijk nog gewoon veel te vroeg om daar in detail iets over te zeggen. Maar jij verwacht er niet al te veel van? Geen sneeuwpoppen en zo? Nee, absoluut niet. Oh. Nee, dat kun je echt vergeten voorlopig. Oké, nou, dankjewel dan voor nu, Gerrit. Ster. Zeg, Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meer met energie. Vanavond in Meldpunt. De mantelzorg loopt vast door verschaalde thuiszorg. Als er niet meer ondersteuning komt, gaan er ongelukken gebeuren, zegt de belangenvereniging Mantelzorg NL. En verder, tonnen aan achterstallig nabestaande pensioen alsnog uitbetaald. In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. December, de maand van geven en om elkaar geven. Van je gasten verrassen en groots uitpakken. Van cadeaus voor alle collega's en voor de allerkleinste. Geef elkaar een droomdecember. Doe het groots. Doe het macro. Profiteer nu van de laagste prijsgarantie op al ons speelgoed. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. Lotta Blokker, Jay Unri, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Het aantal coronabesmettingen zit voor de tweede dag op rij boven de 20.000. En diverse ziekenhuizen verlenen minder planbare zorg. De coronasituatie is zo ernstig dat het Radboud UMC vanmiddag een indringend beroep deed op mensen. We hoopten dat we dit niet meer zouden meemaken. Maar de realiteit is anders. Het gaat echt niet goed. We hebben al weken veel te hoge besmettingscijfers. Alle ziekenhuizen stromen nu over. Ook dat van ons. We hebben echt nu de hulp van iedereen nodig. Om te voorkomen dat de zorg zo overbelast raakt dat we niet iedereen meer kunnen helpen. Daarom vragen we je met klem. Hou je alsjeblieft aan de coronaregels. En we hebben je hulp nodig. Nu. Nu. Nu. In het filmpje is onder meer epidemioloog Alma Tostman te zien, die hier vaker in de uitzending was. En ik ga het erover hebben, over deze oproep en de coronasituatie met Amrish Bajou, veldepidemioloog bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Welkom. Goedenavond. Ja, eerst nog maar eens even naar deze oproep van onder meer uw collega dus, Alma Tostman. Herkent u de zorg die deze zorgverleners hebben? Zeker, dat is een zorg die ik breed hoor onder Nederlandse kennissen, vrienden die in de zorg werken. En het raakt mij ook zozeer dat nu zorgprofessionals hun eigen voorlichtingsfilmpjes moeten maken om de urgentie te duiden, omdat die schijnbaar niet goed genoeg gehoord wordt. En verwacht u dat de huidige maatregelen die vorige week zijn aangekondigd, dat die voldoende zijn? Want de cijfers zijn op dit moment natuurlijk zorgwekkend. Ja, dus ik denk dat zelfs dat de cijfers al verder zijn dan zorgwekkend. We moeten er goed rekening mee houden dat de cijfers die we vandaag zien, die hebben een invloed in ziekenhuisopnames over een week, over twee weken, over drie weken. Hetzelfde geldt natuurlijk dat de situatie die we vandaag in de ziekenhuizen zitten, dat zijn de cijfers van ongeveer twee, drie weken geleden. De besmettingscijfers van twee, drie weken geleden. Dat betekent dat er altijd een vertraging in zit. En bovendien zitten we nu eigenlijk met een probleem dat we niet goed zicht meer hebben op wat er precies gebeurt. Omdat de testcapaciteit is bereikt, ook omdat het bron- en contactonderzoek niet meer goed functioneert. Daarbij verwacht ik ook dat eigenlijk de huidige maatregelen, en alle maatregelen zijn eigenlijk gericht op het, wat we noemen, het reduceren van onze sociale contacten en onze sociale bubbels, niet genoeg zullen zijn, of waarbij we heel langs heel dicht bij een afgrond zullen schuren, waarbij we inderdaad in zogenaamde fase 3 of code zwart terecht willen komen. En als land, als Nederland, zou je daar gewoon niet moeten terechtkomen. Dus het kabinet die wil eigenlijk even de cijfers afwachten volgende week. Maar u zegt eigenlijk, die gaan met deze maatregelen naar uw verwachting alleen maar oplopen. Er is geen tijd meer om af te wachten. Ik merk in Nederland heel erg de trend al sinds het begin van de crisis om de crisis door te polderen. Ik kan uit mijn ervaring vertellen in verschillende crisissen, je kunt geen crisis doorkomen door te polderen. Om oneindig te hebben over de 1G, 2G en 3G maatregelen. De situatie is nu te acuut daarvoor. En we moeten strengere maatregelen hebben die onze sociale bubbels snel gaan reduceren. Dan nog wordt het heel nauw in de zorg. Maar dat hebben we op dit moment nodig, omdat op een gegeven moment wordt de zorg zo getroffen. Dat raakt ons allemaal, hè, zoals de collega's in het Radboud ook zeggen. Omdat we dan ook te maken hebben met andere vormen van zorg die niet meer goed verleend gaan kunnen worden. Laat staan een ander element wat heel belangrijk is, dat het heel veel impact heeft op alle mensen die in de zorg werken. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook verder buiten, in de verpleeghuizen en bij de huisartsen. Vandaag zwicht het kabinet. Er komt toch wel een vuurwerkverbod. Ik had het er zojuist over. Is dit dan een stap in de goede richting? Gaat dat wat opleveren? Nou ja, we steken traditioneel vuurwerk af zo'n beetje richting eind december. Dat is waarschijnlijk al anticiperen, omdat je er eigenlijk in die periode ook geen infecties meer wil bij hebben, omdat de druk op de zorg anticiperend langer zal aanhouden, zeker bij de huidige maatregelen. Ja, dat is misschien wel anticiperend, maar het is ook heel ver weg. We moeten nu heel erg gaan richten op de situatie van nu. Dus het is een goede beslissing om wat te doen. Maar het betekent niks voor het moment waar we in nu of over twee, drie weken op in gaan verkeren. Nou, laten we het dan hebben over iets waar we misschien wel de komende weken in gaan verkeren. De 2G-regel. Het OMT adviseert vandaag ook daarover. En nieuwe regels voor de horeca. Zouden die kunnen bijdragen? het zou kunnen bijdragen. Maar ik merk dat, of we het nou hebben over 1G, 2G of 3G maatregelen... dat op zichzelf zal niet voldoende zijn om de curve van besmettingen... dusdanig snel naar beneden te helpen. Wat we nu hebben zijn toch helaas door het uitgestelde, de uitgestelde reactie van het kabinet... en onze politici, zijn strengere maatregelen... die als eigenlijk wat we dan noemen, zogenaamde circuit breaker... heel kortstondig het aantal infecties sterk naar beneden gaat helpen. Waarna we vervolgens inderdaad maatregelen als 1G, 2G, 3G... of andere maatregelen zouden kunnen invoeren... die dan vervolgens zorgen dat die daling doorzet... of in ieder geval niet weer omhoog gaat. Oké, dus je zegt eigenlijk eerst die stevige maatregelen... en daarna pas kijken naar 2G. Maar over wat voor een stevige maatregelen moeten we dan denken? Nou, op dit moment zou ik zeggen... moeten we ook kijken naar waar komen besmettingen precies vandaan. En dan zul je toch zien dat ook jongvolwassenen... die ook onderwijs genieten... stevig bijdragen aan het aantal besmettingen. En al die jongvolwassenen die wonen natuurlijk ook in huishoudens. Veel daarvan wonen nog bij hun ouders thuis. In laag socio-economische gebieden... zie je vaak meerdere generaties in huishouden. We moeten het ook gaan hebben over maatregelen op scholen. En dan heb ik het niet gelijk over alle scholen dicht. Zeker niet. Scholen zijn wat mij betreft altijd de topprioriteit geweest om open te houden. Maar in de acuutheid van de situatie kunnen we daar niet meer omheen. Dus dat betekent toch dat je meerdere basismaatregelen op scholen zult gaan moeten invoeren. Zeker bij jongvolwassenen. Waarbij Zoals? Je toch weer gaat kijken naar hybride vormen van onderwijs. Dus toch het fysieke onderwijs sterk reduceren. En in ieder geval voor een periode, dat kunnen 2 weken zijn, dat kunnen 3 weken zijn... zorgen dat studenten toch weer thuis onderwijs gaan genieten. De kerstvakantie komt eraan. Je kan overwegen om de week voor de kerstvakantie... de schoolvakanties inderdaad uit te spreiden. Maar alle maatregelen die we nu hebben... moeten zich echt sterk gaan richten op het reduceren van onze contacten. Dat betekent ook dat even op dit moment naar horeca gaan... iets grootschaligere evenementen gewoon niet aan te raden zijn... In welke hoedanigheid dan ook. Dus u zou ervoor pleiten dat de horeca dicht moet? Ja, het is op dit moment wel. Het is heel vervelend nieuws. En dit is niet het nieuws waar geen van ons als professionals aan bevelen. Maar we hebben zo lang gewacht met het nemen van lichte maatregelen. We wachten nog steeds dat de situatie inmiddels zo acuut is... dat we niet anders kunnen, tenzij de politiek ervoor kiest... en dat is dan een bewuste keuze, om richting code zwart te gaan bewegen... U zegt er zijn stevige maatregelen nodig. U heeft het over het verspreiden van de schoolvakanties, sluiten van de horeca. Als we bijvoorbeeld kijken naar Oostenrijk, hè, daar grijpen ze nu echt heel hard in met een vaccinatieplicht. Is dat iets wat zou kunnen helpen in Nederland volgens u? Zou Nederland dat ook moeten doen? Nou, ik ben niet voor vaccinatieplichten. Ik weet dat we op een gegeven moment, dan kom je bij een niveau aan waar we nu op zitten, dat het heel lastig is om mensen meer gevaccineerd te krijgen. En dan denk ik meer dat het beter is om met mensen veel beter in gesprek te treden over wat hun zorgen zijn. Dat is iets natuurlijk wat al maandenlang gaande is. Maar een plicht zou er zeker met de gespannenheid in de maatschappij op dit moment ook toe kunnen leiden dat mensen nog strakker met de hakken in het zand gaan staan. We hebben helaas natuurlijk ook partijen, politieke partijen, die dit uitbuiten door middel van misinformatie. Waar ik dan heel bang voor ben wanneer je een plicht invoert, is dat je dat accelereert. En dat is natuurlijk de andere kant van de medaille, waarbij we inderdaad niet alleen naar de gezondheidsaspecten kunnen kijken... waaruit vanuit we zouden concluderen dat als 100% van onze populatie gevaccineerd is... dan zou de situatie er veel beter uitzien en zouden we meer kunnen. Maar een plicht lijkt mij bijzonder lastig en vervelend... en op dit moment ook wel redelijk onwenselijk. Oké, geen vaccinatieplicht, maar wel stevige andere maatregelen. Daar pleit u voor. Dank u wel voor dit gesprek, Amrish Bajou, veldepidemioloog bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Dan gaan wij naar Spanje, want het is een dorp waar normaal niet zoveel gebeurt. Navas del Madroño. Een paar dagen geleden testten 6 Nederlandse toeristen er positief. Ze waren op rondreis met een grotere groep en moesten in dat dorp in quarantaine. Maar correspondent Rob Zouberg, ze zijn weg. Ja, hoe kan dat? Vertrokken. Ja. Je hoort stilte om me heen. Ja. Het is hier doodstil. Het platteland van Extremadura, bij de grens met Portugal, waar we op dit moment zijn. Deze Nederlanders die kwamen. Het was een grotere groep van 14 mensen kwamen aan bij bij zo'n lokale boerderij hier, die als hotel op dit moment verhuurd wordt. Wisten al dat ze waarschijnlijk iets onder de leden hadden, hebben getest. 6 mensen testen positief, hadden in dat hotel moeten blijven. Maar ze zeiden, ik sprak ook met de eigenaar. Hij zegt dat ze waren aardige mensen. Maar ze zijn wel van het ene op het andere moment vertrokken. Terwijl die mensen echt al als aparte groep daar behandeld werden. Ze wisten dat ze iets onder de leden hadden. Ze wisten dat ze apart gehouden werden omdat ze mogelijk besmet waren. Maar ja, ze zijn gewoon met z'n allen zijn ze ook weer vertrokken. Nou, in dat dorpje wonen nog geen 1400 inwoners, heb ik begrepen. Dus ik kan me zo voorstellen dat het daar nu het gesprek van de dag is. Ja, toen ze hoorden dat ik uit Nederland kwam, werd ik meteen aangeklampt. Ja, nee, mensen zijn... We kunnen er een beetje om lachen, maar mensen zijn ook boos dat dit gebeurt. Een vrouw die zei tegen mij, ja, moet je voorstellen... Ze zegt, je kan inderdaad weglopen. Moet je voorstellen dat ik als Spaanse, besmette Spaanse door Amsterdam... door het centrum van Amsterdam zou gaan lopen? Dat zouden jullie ook niet fijn vinden. Wat zouden jullie daarvan vinden als dat gebeurde? En het risico inderdaad wat er nu is, dat deze mensen... We weten niet waar ze zijn. Ze kunnen dus hier nog ergens in de buurt rondlopen. Misschien zijn ze wel Portugal ingetrokken, wat hier niet zo ver vandaan is. En daar weer andere mensen kunnen besmetten. Dus dat is de zorg, weet je. Gewoon niet weten waar mensen zijn, waar je zorgen om hebt, omdat ze besmet zijn met corona. Ik sprak ook even met de lokale wethouder over. Luister even naar hem. Denis Talavera, concejal del Ayuntamiento de Navas del Madroño. Dan is Talavera, die hier als wethouder werkt in deze gemeente. Wanneer kwamen jullie erachter dat die Nederlanders weg waren? ¿Cuándo habéis descubierto que los holandeses ya no quedaban por aquí? Pues el miércoles las autoridades sanitarias se dieron cuenta de que los holandeses no estaban en donde deberían guardar la cuarentena. Woensdag een check gedaan op de plek inderdaad waar die Nederlanders in quarantaine hadden moeten houden. Maar er was toen niemand meer in dat vakantiehuis, hè? Want het ging om een vakantiehuis waar ze waren. ¿Y cómo ha sido vuestra reacción aquí? Y traduzco la pregunta en holandés. ¿En hoe was jullie reactie hier daarop dat ze dus gewoon vertrokken waren? Pues al principio preocupación porque no sabemos dónde pueden estar y qué pueden estar... Que pueden estar contagiando porque son positivos en COVID. Y después pues sorpresa porque nunca te esperas que puede ocurrir esto. Vooral verbazing dat dit zomaar gebeurt, dat mensen zomaar kunnen vertrekken. En natuurlijk ook het feit dat deze mensen hier ergens kunnen rondlopen en opnieuw weer andere mensen kunnen besmetten. Ik denk dat dat gewoon onze grote zorg is. Is irresponsabiliteit? Hoe zie je het? Is het nou onverantwoordelijkheid? Sí, irresponsabilidad total y falta de empatía con el resto de la población. Ja, onverantwoordelijk, maar ook dus niet je geen zorgen maken om de rest van de bevolking die je om je heen hebt. En weten we al wie deze Nederlanders zijn, Rob? Ja, ik heb er een beetje een beeld van gekregen toen ik in dat hotel sprak met die eigenaar. Hij zei, het waren een groep mensen tussen de 50 en 60 jaar oud. Ja, dit is allemaal natuur. Ik zeg, wat zijn het? Dit was de natuurexcursie. Hij zei, ja, want ze kwamen ergens anders vandaan. Dit zijn mensen die de natuur intrekken, door de natuur heen reizen. Waarschijnlijk op een eerdere plek waar ze, een eerder hotel waar ze zaten, besmet zijn. Uiteindelijk hier terecht zijn gekomen. Ja, milieuvrienden, hele aardige mensen, zei hij. Waar die grote afstand van heeft gehouden, want hij wist al dat die besmetting speelde. Maar hele aardige mensen. Maar ja, diezelfde aardige mensen die dus hier in dat hotel hadden moeten blijven... Precies. Zijn ook gewoon op het ene moment gewoon vertrokken. En niemand weet waar ze zijn. Nee, en de zaak wordt dus hoog opgenomen daar. In Spanje geldt een quarantaineplicht voor besmette personen. Ja. Daar hebben ze zich dus niet aan gehouden. Wat hangt hen nou boven het hoofd? Nou ja, er wordt nu naar ze uitgekeken door politie. Vliegvelden worden in de gaten gehouden. Ze staan gewoon op een lijst van mensen die nu gezocht worden. En straffen die zijn begin dit jaar vastgesteld hier in Spanje. Het begint bij €3.000 voor zo'n overtreding van een quarantaine. Daarna kan het nog oplopen tot €60.000. Dus €60.000. Dus die straffen, die zijn er wel degelijk. Maar nu eerst, dat zei die wethouder ook, hij zei, het gaat niet om straffen, het gaat er nu om. En dat is onze eerste zorg, dat we deze mensen vinden. Laten we dat alsjeblieft als eerste voor elkaar krijgen. Ja, dankjewel, Rob Sauberg vanuit Spanje. En dan gaan wij naar Robert Vriezen met de wegen in Nederland. Nog zo'n 80 kilometer file staat er op die wegen, Zaida. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum nog een half uur vertraging als je tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos in 9 kilometer file komt. Opruimwerkzaamheden op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Den Dolder nog 3 kilometer file met een kwartiertje oponthoud. En nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle tussen Strandhorst en Harderwijk 5 kilometer file met een half uur vertraging. De Limburgse politie is op zoek naar een man die vorige maand op het Wiesenfest in Sittard iemand met een bierpul in zijn gezicht sloeg. Het slachtoffer raakte daardoor ernstig gewond. Kort daarvoor had hij ook al een vrouw lastiggevallen. De mishandeling vond plaats voor het oog van de beveiligingscamera's, waarop dus ook de verdachte is vastgelegd. Als de verdachte van deze mishandeling zich niet binnen 2 weken bij de politie meldt, maken we de beelden waarop hij duidelijk herkenbaar te zien zal zijn, openbaar. Het gaat om een redelijk jonge man. Hij droeg die dag een witte trui of vest. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Raad van State zegt sorry tegen de gedupeerden van de kindertoeslagaffaire. Te lang heeft de bestuursrechter van de Raad van State gedacht dat het terecht was dat ouders die ook maar een klein foutje hadden gemaakt alles moesten terugbetalen. Dat zei Bart-Jan Ettenkoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, tegen verslaggever Mark Hamer. De belangrijkste conclusie van ons reflectieprogramma is dat we te lang in de strenge groef zijn blijven hangen. We hebben een strenge alles-of-niets-lijn ingezet en die hebben we te lang volgehouden. We hadden die koers eerder kunnen, maar ook eerder moeten wijzigen. Ik proef ook dat u een beetje boos bent op de Belastingdienst. Klopt dat? Nou, er is wel een deuk opgetreden in het vertrouwen wat wij hebben in bestuursorganen. We hebben hier heel veel bestuursorganen over de vloer. Belastingdiensttoeslagen is er dan maar één van. En onze basishouding is eigenlijk dat we moeten kunnen vertrouwen op een overheidsorgaan. En dat bleek niet, want ze hebben onvolledige dossiers aangeleverd. Maar er is ook nog een ander dingetje. Dat ging over hoe er terugbetaald zou gaan worden door de burgers. Wat kunt u daarover vertellen? Ouders kregen soms een terugvorderingsbesluit. Dat gaat over tienduizenden euro's. Maar dan vroegen wij op zitting, wat gaat dat nou in de echte wereld voor de burger betekenen? Wat moet hij nou daadwerkelijk terugbetalen? En wat zei de Belastingdienst dan? Nou, dan kwam het verhaal. Ja, deze ouders kunnen een persoonlijke betalingsregeling aanvragen. Dan moeten ze 24 maanden moeten ze een bedrag betalen. Maar dat is een bescheiden bedrag. En dat stemmen we af op hun betalingscapaciteit. Dan houden we rekening met de beslagvrije voet. Denkt u aan bedragen in de orde van grootte van 100 euro per maand. En dat zou dan betekenen dat je met 2400 euro betalen. Dus ook veel geld, maar dat je er dan vanaf bent. En dat heeft gemaakt dat wij dachten, nou ja, dat is wel streng, maar dat is goed te hebben en daardoor laten we het besluit in stand. Maar wij hebben in de reflectie gehoord, later van advocaten, dat dit verhaal ons wel werd voorgehouden, maar dat het in de echte wereld vaak helemaal niet zo ging. Wat deden ze dan? Nou, dan waren er complicaties, waardoor bepaalde schuldenposten dan toch weer niet meegenomen werden bij de betalingscapaciteit. Hypotheek bijvoorbeeld? Hypotheekschulden bijvoorbeeld. En dan werd er gezegd, ja, u houdt u toch niet aan uw persoonlijke betalingsregeling. En dat betekent dat we het hele bedrag gaan invorderen. En dan ging de zaak naar de deurwaarder toe. Ja, en dan tot en met beslaglegging van auto's en huizen aan toe. En wat wij erg vinden is dat stuk van het traject, dus het natraject, nadat wij uitspraak hebben gedaan, daar hebben we gewoon geen zicht op gehad. Wat heeft u nou zelf het meeste pijn gedaan eigenlijk in dit dossier? Ja, goh, ik moet even slikken. Ik was advocaat. Ik ben rechter geworden omdat ik recht wil doen aan de samenleving. En omdat ik daar mijn energie voor wil inzetten. En je ziet nu dat door een giftige mix van actoren, door strenge wetgeving, door harde uitvoering, maar ook omdat we het als bestuursrechters niet goed gedaan hebben, dat mensen gewoon klem zijn komen te zitten in de wereld van de macht van de overheid. En daar hoort rechtsbescherming te zijn. En we moeten constateren dat we betere rechtsbescherming hadden moeten verlenen en dat we ouders voor een deel in de kou hebben laten staan. En dat raakt me enorm. Ja. Het is u ook door de vingers geglipt. We hebben het niet goed genoeg gedaan. We hadden echt eerder om moeten gaan en eerder ouders recht moeten doen die in de positie zaten dat ze maar een stukje konden aantonen. Ja, dat was Bart-Jan Ettenkoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak, in gesprek met verslaggever Mark Hamer. En u hoort het al, we gaan nog een keer naar Sebastian Timmerman in Stavanger bij het Wereldbeker schaatsen. Ja, Sebastian, laatste rit nu? Na de vrouwen komen de mannen. En ik zie nu de finish van de voorlaatste rit met de winnaar van vorige week, Hein Otterspeer. Hij pakte toen in Polen, in Tomaszów, de winst bij de eerste internationale wedstrijd van dit seizoen. Maar nu komt hij niet verder dan de 6e plaats. En dan komt er nog 1 rit op deze 1000 meter. De ene week is de andere niet. Het was een race met missertjes voor Hein Otterspeer. De bochten hier in Stavanger die waren een weinig goed gezind. Daar maakte hij veel eigen foutjes. En daardoor komt hij dus voorlopig al niet verder dan de 6e plek. Terwijl er een andere Nederlander bovenaan staat. En er komen nog 2 Nederlanders in actie. Dus kortom, net als vorige week levert deze afstand bij de mannen een Nederlandse winnaar op. Toen was het Otterspeer. Nu kan het Kuiven bij worden, want die staat aan de leiding. 1:08:68 voor de Nederlands en wereldkampioen. Want dat is die allebei. Kuijver bij regerend wereldkampioen en regerend Nederlands kampioen. Maar de Olympisch kampioen staat bijvoorbeeld nog in de baan. En dat is Kjeld Nuis. Hij wil straks in Peking in februari gaan proberen om voor de tweede keer Olympisch kampioen te worden op deze afstand. En hij neemt het in de slotrit van deze 1000 meter op tegen Thomas Krol. Vorige week werden Nuis en Krol, die in één keer goed gestart zijn, tweede en derde bij de openingswedstrijd in Tomaszów. Na een hele slechte 1500 meter waarin ze meer met elkaar bezig waren dan met de tijd, reden ze toen dus wel goed op de kilometer. En nu vormen ze de laatste bedreiging voor Kuijver bij. Kjeld Nuis in de binnenbaan gestart. En die finish dadelijk dus ook in de binnenbaan. Opent in 16:58 en daarmee is hij een 100ste sneller dan Thomas Krol, zijn tegenstander van nu. Maar een 100ste langzamer dan de openingstijd van Kuijver bij. Zo dicht zit het bij elkaar. Ook in het tussenklassement trouwens, want de top 6 staat binnen 3/10 van elkaar. De eerste volle ronde zit er bijna op. Thomas Krol komt met een hele mooie binnenbocht onderdoor gegleden bij Kjeld Nuis. Ex-teamgenoten zijn het. En Thomas Krol in 41:63 en de rondetijd 25:04 neemt nu wel wat afstand van de Olympisch kampioen Kjeld Nuis, die een matige bocht heeft in de buitenbaan. Met zijn bovenlichaam een beetje overeind kwam, maar nu wel op de laatste kruising het voordeel heeft dat hij een tegenstander voor hem ziet rijden. Hij heeft een richtpunt, maar hij komt nog niet heel snel dichter bij Thomas Krol. Hij heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Daar komen ze zij aan zij uit. Dan gaat het om het uitversnellen op de laatste 50 meter. En dat is in het voordeel van Krol. En die wint ook de 1000 meter. Wint de afstand in 1:08:66. Krol 1. Nuis wordt derde. En daartussenin Kuijver bij. Net als vorige week in Polen. Een 1-2-3 voor Nederland. Een Nederlands podium op de kilometer. En wat zit er dicht op 1? Krol voorbij. En Nuis is het podium binnen 1/10 van een seconde. Voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Anouk was de gast bij Jinek om aan te kondigen dat ze na 3 jaar weer concerten gaat geven. De zangeres leefde meer dan 1 jaar lang gescheiden van haar gezin om te voorkomen dat ze besmet zou raken met het coronavirus. En daarom moesten bij Jinek alle andere gasten van tafel. En vervolgens zong Anouk 2 nummers. Baby! Het kwam uit haar tenen, leek wel. En het luchtte ook enorm op, zei Anouk na afloop. 4. Nog meer passievolle muziek. De uitreiking van de Latin Grammys in Las Vegas had gisteravond een politiek tintje. Het belangrijkste Latin Grammy was namelijk voor de Cubaanse protestsong Patria y Vida. Oftewel, het vaderland en het leven. Het nummer is een samenwerking tussen verschillende bekende Cubaanse artiesten. Sinds deze zomer protest uitbrak tegen het Cubaanse regime, is het nummer dé soundtrack van het verzet, met teksten die om meer vrijheid en democratie op het eiland schreeuwen. De mannen traden op in het wit, de kleur van het verzet, en in het publiek werd met Cubaanse vlaggen gezwaaid. 3. En hier is een groot tekort aan. Gewone kartonnen dozen. Door papiertekort was het al lastig om ze te maken. Maar door de kerstpakketten en de feestdagen die eraan komen, alle online bestellingen voor kerst en Sinterklaas en de nieuwe coronaregels, waardoor weer restaurants maaltijden gaan bezorgen, draaien dozenfabrieken overuren. Kleine pakketdozen zijn nog wel binnen een paar weken te krijgen, maar grote dozen zijn er pas volgend jaar weer. 2. Grote consternatie gisteren op het terrein voor afvalrecycling in Almere. Een beveiliger dacht iemand te zien rondlopen en hoorde een stem. Joehoe, hier ben ik, roepen. Ongeveer zo. Ik ben hier. Ik ben verstopt. Hier ben ik. Kun je me vinden? Ja, hij kon maar niet achterhalen wie waar zat en drukte op de noodknop. Meerdere eenheden kwamen op de melding af en de politie startte een zoektocht. Nou, er zaten vast geen jonge ouders tussen, want die herkennen het geluid meteen. Inderdaad, in een van de afvalbakken vond een agent de joehoe-giller. Het bleek een speelgoednijntje. 1.

Die strenge lijn was in het begin passend, maar daarna werden de fouten die ouders maakten werden steeds kleiner en kleiner. En we hadden tussentijds hadden we die strenge koers moeten bijstellen en veel meer moeten kijken naar een eerlijke en billijke uitkomst voor de ouders. Veel toeslagenouders kwamen in de problemen door de terugvorderingen. Als ze daarna naar de rechter stapten, werden ze vaak tot aan de Raad van State in het ongelijk gesteld. De Raad zegt zich kritischer te gaan opstellen tegenover overheidsorganen. In Oostenrijk reageert de zorg opgelucht op de vaccinatieplicht en de lockdown die zijn aangekondigd. Ondernemers zijn gefrustreerd omdat ze bang zijn inkomsten mis te lopen. De hardste kritiek komt van de rechtspopulistische oppositiepartij FPÖ, die vergelijkt Oostenrijk nu met een dictatuur. Ook ziekenhuizen in de regio Zwolle kunnen de zogenoemde kritieke planbare zorg niet meer altijd uitvoeren binnen de 6 weken die daarvoor staan. Alleen in Twente, een deel van de Achterhoek, en in Midden-Nederland kan die zorg nu nog op tijd worden geleverd. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 21.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 2500 minder dan gisteren. Gemiddeld stijgt het aantal positieve tests nog altijd. Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen. Een groep expats heeft 2 jaar langer belastingvoordeel gekregen dan oorspronkelijk was gepland. Daardoor is Nederland zo'n 750 miljoen euro misgelopen. Dat blijkt uit gespreksverslagen die via een WOP-verzoek openbaar zijn geworden. De regeling houdt in dat expats een aantal jaar lang over 30% van hun inkomen geen belasting hoeven betalen. De looptijd van die regeling werd door het kabinet ingekort naar 5 jaar, maar er kwam geen overgangsperiode. Na kritiek van bedrijven kwam die overgangsperiode er alsnog en kreeg de groep experts langer belastingvoordeel. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zijn gorilla's en leeuwen besmet met corona. Ze zijn hangerig, eten minder en hebben soms een hoesje. De verzorgers zagen dat het virus rondging onder de leeuwen. Die begonnen echt met een heel harde, droge hoest. En dat is met 1 dier begonnen en eigenlijk binnen 2 dagen hoesten 4 van onze 5 leeuwen flink. De dieren zijn vermoedelijk besmet geraakt door een medewerker die geen coronaverschijnselen had. Bezoekers hebben volgens de Rotterdamse dierentuin geen gevaar gelopen. De leeuwen en gorilla's zitten in quarantaine en zijn nu niet zichtbaar voor het publiek. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 11 graden. Vanaf zondag buien, ook draait de wind en wordt het een stuk frisser. Het is tijd voor de verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er is nog 50 kilometer over van de avondspits. Ongelukken veroorzaken wat extra vertraging en ook een kapotte vrachtauto op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam daardoor 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud, want de rechte rijstrook is dicht. Er is 1 rijstrook dicht nogal van de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder. Daar staat nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De linker rijstrook van de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle is opnieuw dicht bij Harderwijk. 4 kilometer daar met een kwartier oponthoud en helemaal dicht is de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot gebeurde een ongeluk. Je kan omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Ster. Het is Black Friday. Black Friday. Black Friday bij Prominent. Wat sta jij nou te doen? Ik sta te oefenen voor die Black Friday spot. Black Friday. Vind je het wat? Nou lief, daar hebben ze echt wel iemand anders voor hoor. Inderdaad. Het is Black Friday bij Prominent, met geweldige kortingen. Zoals €665 inruilkorting op alle stoelen en banken. 50% korting op onze jubileumsets. Of de tweede stoel en bank halve prijs. Van 16 tot en met 27 november. Black Friday bij Prominent. Dus wees er snel bij. Kijk, dat bedoel ik. Ja, ja, dat is best aardig, die stem. Troostje, schat. Hij kan vast niet zo goed racen. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Kom regelmatig langs bij Pearl voor een goed zichtgesprek. Je krijgt dan een gesprek met een van onze opticiens, een gratis oogmeting en ooggezondheidscheck en een persoonlijk advies dat past bij jouw leven. Zo hou jij je zicht op peil. Maak een afspraak op pearl.nl. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe. Duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik wil ook benadrukken dat we niet in een fase zitten van code zwart. Daar zijn we niet. Daar zijn we ook niet bijna. Daar zijn we voorlopig nog niet. Maar verschillende ziekenhuizen zien dat anders. Saïda Maghé. Nieuws & Co. Ja, want ziekenhuizen in de regio Den Haag moeten inmiddels 40% van de zorg die zij leveren afblazen. Er zitten ook kankeroperaties bij. Ik ga erover praten met Martin Schalij. Hij is bestuurder bij het Leids Universitair Medisch Centrum en spreekt namens het ROAS West, een samenwerkingsverband van 7 ziekenhuizen in die regio. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, we horen het minister De Jonge zeggen. We zijn voorlopig nog niet bij code zwart, maar daar zijn jullie het niet mee eens. Nou ja, dat zijn discussies over definities. Wat je code zwart betekent, dat alle IC's vol liggen en we geen plaats meer hebben voor patiënten die aan de beademing moeten en dat we keuzes moeten maken. Wat we eigenlijk nu zien is dat het veel meer een probleem is op dit moment van de gewone verpleegvloeren, zeg maar, de normale ziekenhuisbedden, die zo snel vollopen dat we daar eigenlijk nauwelijks capaciteit over hebben. En als het in dit tempo doorgaat, dan zijn we in 1-2 weken door onze capaciteit heen. Ja, dan kun je dat geen code zwart noemen. Maar dan is het wel een situatie waarbij we geen mensen meer kunnen opnemen. Ja. En wat je ook ziet is dat het een soort sluimerende code zwart is. Waarbij je steeds meer keuzes maakt. Hè, waarbij je denkt van nou, deze patiënt zou misschien normale omstandigheden wel aan de beademing zijn gegaan of wel zijn geopereerd. En nu zien we daarvan af vanwege de risico's dat iemand veel te lang ligt en nou dat. He, dus het is een definitiekwestie. In dat opzicht heeft De Jonge natuurlijk gelijk. Maar het loopt zo snel vol, ja, dat wij ons hard vasthouden op dit moment. En wat betekent dat op dit moment voor uw patiënten? Nou ja, kijk, op dit moment kunnen wij mensen nog opnemen. Hè, dus de coronapatiënten en daarnaast ook nog een deel mensen die voor andere ziektes komen. Maar het betekent ook al dat we behoorlijk wat operaties aan het uitstellen zijn. Dus mensen worden niet eens gepland en afgebeld, maar worden gewoon niet ingepland. Dus dat betekent toch een forse reductie van de capaciteit. Daarnaast vrij veel uitval van personeel. Gewoon of omdat ze ziek zijn of getest worden of in quarantaine zitten. Ja, het is toch van twee kanten is het niet een groot feest, zullen we maar voorzichtig zeggen. En wat voor operaties gaat het? Want ik zei net inderdaad kankeroperaties, maar nog meer van dat soort toch belangrijke operaties die nu afgebeld worden? Nou ja, ik ben zelf cardioloog nog steeds. En wat ik zie is dat er patiënten die in feite wel geopereerd moeten worden voor hun hart, ja, op dit moment uitgesteld worden, niet ingepland kunnen worden en dat onze wachtlijsten op alle fronten aan het toenemen zijn. Kijk, en kankerpatiënten afbellen, dat doe je natuurlijk nooit. Althans, dat probeer je zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ja, kijk, als je ze niet volgende week plant, maar de week daarna, dan heb je ze in feite al een week uitgesteld. Hè? Dus het is ook een soort onder de radar blijven van dit soort problemen. U zegt, ons ziekenhuis het stroomt gewoon helemaal vol. Code zwart, nou, is maar net inderdaad van Hugo De Jonge doet dan op iets anders, maar jullie hebben het eigenlijk wel over een code zwart voor jullie patiënten. Zijn jullie daar al mee bezig? Hoe je daarop voorbereidt op dat moment dat er misschien inderdaad het ziekenhuis echt helemaal vol ligt? Zeker. Kijk, we hebben dat in het voorjaar uitgebreid geoefend. Er is een goede samenwerking tussen alle ziekenhuizen in ROAS West. En we hebben dat weer uit de kast gehaald. De oefeningen worden weer gepland. Maar het is een ander soort bedreiging, zeg maar, dan in het voorjaar. Toen leek echt de IC het grootste probleem te zijn. Nu zijn het mensen die misschien niet meteen naar de IC moeten, maar op een verpleegafdeling komen. En als we daar geen bedden meer hebben, kunnen we ze ook niet opnemen. Dus dan kan je de situatie krijgen dat mensen of in een ambulance rondrijden in de regio of gewoon niet opgenomen kunnen worden. Ja, dat heet dan geen code zwart, maar voor ons is dat natuurlijk maar een semantische discussie. Het is gewoon dat je mensen niet kan helpen die je wil helpen. Precies. En ik begreep wel dat er in een paar regio's nog wel ruimte is voor die kritieke planbare zorg. Is er via jullie samenwerkingsverbanden niet te regelen dat jullie voor dit soort operaties patiënten gaan spreiden? Nou ja, daar wordt altijd naar gekeken. Maar je moet niet vergeten, dat zijn vaak mensen die in een soort lang opwerktraject zitten. Hè, van meerdere onderzoeken voordat er uiteindelijk een ingreep wordt gepland. Nou, voor een UMC zoals dat van ons. Ja, dat zijn vaak ingrepen die niet in alle ziekenhuizen waar dan ook kunnen. Waar wij een soort last resort zijn. Ja, die kun je niet zomaar even naar een ander ziekenhuis overplaatsen. Hè. Dus dat maakt het soms lastig. Daarnaast zitten eigenlijk alle ziekenhuizen in heel Nederland met dezelfde problemen. En ja, weet je, dat zal hier en daar nog wat helpen. Maar het probleem is echt groot op dit moment. Ja, u en ook uw collega's uit andere ziekenhuizen heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de druk die jullie ervaren op de zorg. Vindt u dat er voldoende is geluisterd in Den Haag naar jullie oproepen? Nou, ik benijd minister De Jonge niet, hè, wat dat betreft. Want hij krijgt natuurlijk van alle kanten oproepen. Ik denk dat er echt wel goede keuzes op bepaalde momenten worden gemaakt. En dat we ook niet hadden kunnen voorspellen dat het tempo waarin het nu gaat zo hoog zou liggen. En dat is iets wat ons allemaal overvallen is. Hè, dat als je kijkt naar die besmettingscijfers en hoe snel het van 10.000 nu naar boven de 20.000 gaat. Ja, dat is een situatie die we niet helemaal voorzien hadden. Waar we ons wel op voorbereiden zijn. Het is al wekenlang, hè, met voldoende capaciteit vrijmaken en dat soort dingen. Maar op een bepaald moment houdt het gewoon op. Zijn er gewoon niet meer verpleegkundigen, zijn er niet meer dokters. Ja, en dat punt komt wel snel dichterbij. Hè. En of je dat nou code zwart of wat anders noemt, dat is wel gewoon de situatie op dit moment. Martin Schalei was dat, bestuurder bij het LUMC. Dank u wel en sterkte daar. Oostenrijkse politici zetten stap na stap na stap om de snel oplopende coronacijfers te beteugelen. Vanaf februari gaat een vaccinatieplicht gelden. Een onontkoombare beslissing, zegt de Oostenrijkse premier. De impfquote nachhaltig te erhöhen is onze enige weg om uit deze teufelskreis van viruswellen en lockdown-discussies endgültig raus te komen. We willen geen vijfde welle. We willen geen zesde en zevende welle. Het was een moeilijke beslissing, vindt de Oostenrijkse premier. Maar we willen geen vijfde, zesde en zevende golf aan coronabesmettingen. En er zijn meer maatregelen. Aanstaande maandag gaat de lockdown gelden voor alle Oostenrijkers. Dus niet alleen voor mensen zonder vaccinatie. De lockdown duurt maximaal 20 dagen, aldus de premier. Ab montag, voor maximaal 20 dagen, wird ein bundesweiter lockdown gelden, der nach 10 Tagen evaluiert wird. Er endet automatisch spätestens am 13. Dezember. Ab diesem Datum, ab dem 13. Dezember, gilt für Geimpfte und Genesene kein Lockdown mehr. De lockdown gaat maandag in en loopt automatisch af op 13 december. Na 10 dagen komt er een evaluatie, zegt de Oostenrijkse premier. Ik heb contact met onze correspondent Wouter Zwart. Ja, Wouter, een paar dagen geleden gold die lockdown alleen nog voor ongevaccineerden. Waarom dan nu die volledige lockdown? Omdat het aantal besmettingen in Oostenrijk momenteel gewoon zo hard oploopt dat de overheid de grip dreigt te verliezen. Ze zijn er heel eerlijk over. Ze zeggen, we hebben gefaald. Gefaald in de zin dat ze niet genoeg mensen hebben kunnen overtuigen van dat belang van vaccineren. Dat blijft maar steken in Oostenrijk op zo'n 64% van de totale bevolking. Ja, en de maatregelen die nu gelden, en die waren al streng, ja, die volstaan gewoon niet om de bevolking afdoende te beschutten tegen deze vierde golf. Nou, om een beetje een beeld te krijgen, hoeveel slechter is de situatie in Oostenrijk op dit moment? Ja, het is makkelijk om te verdrinken in alle cijfertjes. Ik zal toch een poging wagen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele Europese Unie, dan raakt gemiddeld op de 1 miljoen inwoners elke dag raken er zo'n 450 mensen besmet. Nou, dat verschilt natuurlijk heel erg per regio. In Nederland bijvoorbeeld ligt dat gemiddelde veel hoger, ruim 2 keer zo hoog. Ruim 1000 mensen op de 1 miljoen. En in Oostenrijk schiet dat nog veel sneller omhoog, naar ruim 1400. Dus zo'n anderhalf keer Nederland. Dus ja, daaruit blijkt wel de zorg van de overheid en ook wel de zorg van alle zorginstellingen natuurlijk. Ja, dan komt er vanaf 1 februari een vaccinatieplicht. Maar je zou denken, als de nood zo hoog is, waarom dan pas in februari? Ja, dat is een hele goede vraag waar iedereen zich natuurlijk over buigt. Het is gewoon omdat de plicht tot vaccineren zo'n ingrijpende maatregel is dat de overheid dat niet licht wil opvatten. Want ze weten natuurlijk ook wel, dit gaat tot weerstand leiden. Het doel was en is nog steeds natuurlijk niet per se de plicht aan zich. Maar het doel was, we moeten ervoor zorgen dat genoeg mensen zich laten inenten, zodat ze op die benodigde, 80% dekking of hoger komen. Nou, deze overgangsperiode tot 1 februari... die geeft mensen dan in ieder geval nog even de tijd om zich tussen aanhalingstekens vrijwillig te laten inenten zonder gevolgen. Want na februari worden dus echt handhaven geblazen. En dan zullen mensen die weigeren ook echt bestraft worden door middel van boetes bijvoorbeeld. En dat wil je als overheid natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar die korte overgangsperiode. En hoe gaan ze dat afdwingen? Ja, daar zal nog meer informatie over gaan komen de komende dagen. Wat uiteraard uitgesloten wordt, is fysieke dwang. Hè. Niemand wordt heus aan zijn jasje uit zijn huis gehaald en naar een prikcentrum geduwd. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is niet vrijblijvend. Het is een plicht. Nou, waar moet je dan aan denken? Je kunt denken aan dat iedereen die een vaccinatie kan krijgen, dan een oproep krijgt. En wie die oproep dan niet nakomt, ja, die krijgt dan stevige boetes. Dat is natuurlijk wel een kwestie van dat alles goed juridisch in orde moet zijn. Men zou daarvoor bijvoorbeeld kunnen kijken naar een vaccinatieplicht die tot begin jaren 80 nog gold in Oostenrijk tegen de pokken. En dat was natuurlijk ook wereldwijd een heel groot probleem in de vorige eeuw. Dat was overigens wel een plicht waar iedereen zich in die tijd heel netjes aan hield. En dat heeft ook succes gehad, want pokken is daarna uit de wereld geholpen. Dus ja, er lagen dus en er liggen nog steeds scenario's. Wouter Zwart, dankjewel. Een domper voor de Duitse kerstindustrie. In Beieren worden alle kerstmarkten afgeblazen. Volgens deelstaatpremier Markus Söder is dat nodig, omdat de ziekenhuizen overbelast dreigen te raken door de oplopende coronacijfers. We geloven het voor te unzählige contacten. Er is geen effectieve controle. Deswegen geen Weihnachtsmärkte. Ook alle bars en nachtclubs moeten voor zeker 3 weken de deuren sluiten. In de provincies met de hoogste besmettingscijfers gelden er extra lockdownmaatregelen. De deelstaatpremier is ook voorstander van een algehele vaccinatieplicht, zoals in buurland Oostenrijk. FC Groningen speelt komende zondag met een speciale aanvoerdersband met daarop een seismograaf, het apparaat waarmee aardbevingen worden gemeten. Dat doet de voetbalclub als statement vanwege de recente aardbeving in de provincie. Ook Groningse amateurclubs gaan met de speciale aanvoerdersband spelen om aandacht te vragen voor de aardbevingsslachtoffers. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dat was een stukje van het nummer I Drink Wine van Adele, dat te luisteren is op haar nieuwe album 30. Fans van Adele hebben er 6 jaar op moeten wachten, maar het album is eindelijk daar. De Britse zangeres noemt het haar meest persoonlijke en gevoelige plaat ooit. Adam Bazuin is groot fan van de zangeres. Hij grijpt elke mogelijkheid aan om haar live te zien. Als het moet, vliegt hij daar heel Europa voor door. Adam, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben lang moeten wachten op het album. Vannacht ging je dus live. Hoe was jouw nacht? Ik neem aan de hele nacht op repeat gezet. Nou, bijna wel. Nee, de nacht was heel lang. Vannacht om middernacht werd het album uitgebracht. En ik heb hem meteen 2 keer geluisterd, samen met andere fans over de hele wereld in groepsapps. En dat was echt prachtig. Nou, Adele noemt het dus zelf haar meest persoonlijke en gevoelige plaat ooit. Maar de vraag is natuurlijk, is hij mooi? Wat vind jij ervan? Ja, ik heb er 2 woorden voor. Het eerste is dat hij echt mooi is, heel mooi. En het tweede is dat hij echt anders is. Dus als je dit 4e album vergelijkt met de 3 albums die we al kennen, dan zit hier veel meer variatie qua muziek in. Ja, wat verrast je dan? Bepaalde stijlen die ze heeft gekozen. Er zitten zelfs nummers in, zoals bijvoorbeeld Cry Your Heart Out, waar haar stem, waar een soort van speciaal filter op haar stem zit. Een soort van digitale verandering. En dat zijn wel dingen die we gewoon niet van haar kennen. Het was vroeger echt puur haar eigen stem. En nu is het veel meer het complete plaatje, dat het veel meer in de muziek zeg maar wegblendt. En ook wel andere stijlen gebruikt? Ja, zeker. Ja, heel veel verschillende stijlen. Er zit soul in, er zit gospel in, 60s. Er komt echt van alles voorbij. Maar ik hoop ook nog wel die echte klassieke Adele ballads. Gelukkig wel, ja. Oh, okay. Ja, ik start ook met luisteren. En vooral het eerste deel van het album is echt vernieuwend, echt anders. En nog steeds heel mooi hoor, dat zeker. Maar toen dacht ik wel even van, nou, ik ben heel benieuwd wat voor verhaal dit is en waar ze ons doorheen brengt, door wat voor verhaal. En het tweede deel is juist meer de Adele die we ook deels al kennen van de vorige albums. Dus echt bijzonder. Er zit een gelukkig fan aan de telefoon, hoor ik. Ja, je hebt haar inmiddels al 12 keer live gezien. Wat maakt Adele nou zo bijzonder voor jou? Ja, het is eigenlijk een combinatie van meerdere dingen. Ten eerste heb je natuurlijk haar stem, die gewoon uniek is. En die ook live altijd net zo klinkt, net zo mooi klinkt als op de cd. Maar daarnaast natuurlijk ook de teksten die ze schrijft. Hè. Dus al haar teksten die hebben een verhaal. Daar ben ik ook nu nog steeds mee bezig om alle lyrics, zoals ze dat noemen, dan te ontleden van nou, wat zegt ze nou precies, wat bedoelt ze ermee? En als laatste wie ze is, hè. Dus de persoon die ze is, dat ze gewoon is gebleven. En ondanks dat ze zo'n grote ster is, dat ze gewoon goed is en aardig is voor de fans en dat soort dingen. Dat totaalplaatje. Ja, zo gewoon enerzijds. Maar ik heb ook het idee dat er ook altijd iets mysterieus om haar heen hangt. We weten niet zoveel over haar. Nee, klopt. Nee. Ze is al wel op haar privacy gesteld. En dat is ook haar goed recht natuurlijk. Buiten de officiële momenten om, houdt ze er niet van als ze gefilmd wordt of als er nieuws over haar naar buiten komt. Dat klopt. Nou, ik zei het net al, je bent 12 keer bij een concert geweest en ik heb begrepen dat ze jou gewoon een keer heeft herkend. Ja, bizar hè? Ja daar sterker willen we nog alles over weten natuurlijk. Ja. Nee, dat begon eigenlijk meteen al bij het tweede concert van de 12. Toen stond ik opnieuw vooraan en toen wees ze al naar me van hey, ik heb jou gisteren ook gezien, de dag ervoor. En dat was eigenlijk ook meteen het eerste concert van de tour, was in Belfast. Daar was ik ook speciaal dus naartoe gevlogen. En daarna dus ook bij al die andere concerten zijn er in totaal 5 momenten geweest waarop we gepraat hebben met elkaar terwijl ze op het podium stond. Dus ja, dat is echt heel speciaal. Nou, ontzettend bijzonder in zo'n grote concertzaal waar zij altijd staat. Je kan ongetwijfeld niet wachten totdat je haar weer live kan zien. Maar voorlopig moet je het nog even doen met haar muziek. Adam Bazuin, groot fan van zangeres Adele. Dank je wel. Graag gedaan. Het landelijk vuurwerkverbod, het hakt er stevig in bij de vuurwerkbranche. Dit is het tweede jaar op rij dat er geen vuurwerk verkocht kan worden. Jeffrey Tepen is bedrijfsleider van een vuurwerkhandel in Roosendaal. En Mark Robin Visser zocht hem op. Ja, als je hier aankomt rijden, kan niet missen. Er hangt hier een heel groot plakkaat aan de muur. En 100% laagste prijsgarantie wordt hier geboden. Maar ja, het gaat niet door. Nee, helaas. Wederom een jaar zonder vuurwerkverkoop. We balen er enorm van. We waren deze week bezig met de laatste voorbereidingen. Daar zouden we volgende week klaar mee zijn om ook daadwerkelijk de winkel te gaan openen. Nou, we gaan eens even kijken wat jullie ervan gemaakt hebben in deze loods. Die ook een showroom is tegelijkertijd. Wat waren nou de knallers van dit jaar wat u betreft? Ja, van dit jaar helaas niets. Maar 2019 zag je toch wel een enorme trend op de compound cakes. Ik heb hier een mooi voorbeeld. Ja? Als je de doos opent, dan zitten daar dus 4 losse cakes in. En die zitten eigenlijk al aan elkaar doorverbonden. Waardoor je maar 1 keer het hele pakket hoeft aan te steken. Ja, en u heeft dat allemaal al in huis? U hebt dat natuurlijk besteld. Ja, het bestellen moeten we natuurlijk tijdig doen. We passen dat ook wel gaandeweg aan op de vraag. Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Maar een hoop van dat spul staat hier al op de locatie in de kluizen. En ja, om er zeker van te zijn dat je het kunt verkopen, moet je het ook in huis hebben. Wat betekent dit vuurwerkverbod nou voor uw bedrijf? Ja, dat wij een hoop voorbereidingen af moeten gaan zeggen. Dus eigenlijk, ik had ongeveer even uitgerekend. We hebben er al een paar honderd uur aan besteed. En dat is nu wederom eigenlijk voor niets. Plus het feit dat de installaties die we verplicht zijn om te hebben, die moeten toch jaarlijks gekeurd worden. Vergunningen moeten aangevraagd worden. Nou, daar betaal je ook leges voor. Personeel wat je ingepland hebt. Ga zo maar door. We gaan even achterkijken bij de kluizen. Ja, goed, dit is gewoon, alles staat hier klaar, dat kan je zien. Ja, wat we hier zien is eigenlijk de eerste bunker of kluis, zoals wij dat noemen. Hier staat al het vuurwerk eigenlijk al uitgepakt, klaar om uitgegeven te worden aan de consument. Hoe had dit nou beter gekund, wat u betreft? Naar mijn mening had het beter gekund doordat dit soort problemen vroegtijdig onderkend waren. Want we weten natuurlijk allemaal al maanden van de problematiek. Alleen niemand durft er een besluit over te nemen en dat is best wel frustrerend. Het kabinet weet natuurlijk waar ze tegenaan lopen. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt. Vorig jaar precies hetzelfde. Ik vind het eigenlijk een stukje besluiteloosheid. En dat verwacht je niet van een kabinet. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de vuurwerkhandel om meer dan één reden een linker business is eigenlijk, hè? Het is, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja? Want als we het zo gaan bekijken, en als het daadwerkelijk de vuurwerkverkoop is die niet door moet gaan om het aantal ziekenhuisopnames te stoppen, dan ga ik ervan uit dat we aankomende winter ook het schaatsen verbieden. Jeffrey Tepen was dat, bedrijfsleider van een vuurwerkhandel in Roosendaal. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Nieuws & Co. En straks echt de allerlaatste uitzending met Andries Knevel. Dag Saida, ja, we gaan het ook over corona hebben. Oostenrijk gaat in lockdown en de vraag is, gaat Nederland volgen? En kunnen we dat als samenleving wel aan? Nou, dat allemaal straks. Wij gaan luisteren. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Hek. Ik wens u een mooi weekend. NPO Radio 1. De KNVB, voetbalclubs, politie en justitie hebben plannen gepresenteerd om relschoppers rond voetbalstadions aan te pakken. De partijen willen bestaande maatregelen vaker gaan inzetten. Het gaat dan om stadionverboden, gebiedsverboden en meldplichten. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen vindt het vuurwerkverbod dat het kabinet heeft ingesteld een symboolmaatregel. Het verbod voegt volgens voorzitter Baden niet veel toe voor de druk op de acute zorg. Hij ziet liever dat het demissionaire kabinet nu maatregelen neemt om de druk op de zorg te verlichten door bijvoorbeeld meer in te zetten op boosterprikken of een lockdown. Ook ziekenhuizen in de regio Zwolle kunnen de zogenoemde kritieke planbare zorg niet meer altijd op tijd uitvoeren. Dat komt door het stijgende aantal coronapatiënten. Het gaat om zorg die binnen 6 weken moet worden uitgevoerd om gezondheidsschade te voorkomen, zoals kankerbehandelingen. Een kleine meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden steunt na lang onderhandelen het Build Back Better-plan van president Biden. Die wil met het plan ter waarde van $1,750 miljard de economie vergroenen en moderniseren. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en zo goed als droog bij een graad of 9. Ook morgen overheerst de bewolking.